Allah'ın ayetlerini yok farz edenler. Sanki Allah kendilerine hiç ayet göndermemiş. Sanki kendilerinden hiçbir sorumluluk istememiş gibi Allah'ın ayetlerini görmezden gelerek yaşayanlar. Sanki Allah'ın ayetlerinin toplumu düzenleme hakkı ve yetkisi yokmuş gibi toplum hayatını kendi yasalarıyla düzenlemeye çalışanlar. Sanki Allah ayetleri kendilerinden hiçbir mükellefiyet istemiyormuş gibi hayatlarını keyiflerinin istediği gibi yaşamaya çalışanlardan daha zalim kim vardır buyurduktan sonra bakın diyor ki Rabbimiz اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ İşte bunlar, bu zalimler kitaptan nasiplerine ulaşacaklardır. Kitaptan onlara takdir edilenler onlara mutlaka gelecektir. Rabbimiz ezelde kader olarak bunlara neyi takdir etmişse, ömür olarak, rızık olarak, hayat olarak neyi kararlaştırmışsa, kaderleri ve nasipleri onlara ulaşacaktır. Yani Allah onlar için yeryüzünde ne kadar hayat takdir etmişse o kadar yaşayacaklardır. Rızık olarak kendilerine ne takdir edilmişse onu elde edeceklerdir. Allah'ın kendilerine takdir buyurduğu her şeyden istifade edeceklerdir. Yani kendilerine dokunulmayacaktır. İşledikleri nanelerden ötürü bu nimetlerden mahrum edilmeyeceklerdir. Peki ne zamana kadar? Hatta izâ câethum rusuluna yetevaffevnehum kâlu eynemâ kuntum ted'ûne min dûnillâh. Hatta meleklerimiz onların canlarını almaya geldiklerinde İşte o zaman onları gebertirler. Onların defterlerini dürerler. Onların dünyadaki kendilerine takdir edilmiş hayatlarına hayatın sahibinin emriyle son verirler. Ve Allah'ın melekleri o zaman onlara derler ki: "Kalu eyne ma kuntum ted'un min dunillah." Ey zalimler, ey müstekbirler, ey cehennem kütükleri! Hani o Allah berisinde kendilerine dua ettikleriniz? Hani o kendilerini büyük zannedip, kendilerini etkin ve yetkin zannedip de daraldığınız zamanlar kendilerine dua edip yardıma çağırdığınız güçler nerede? Nerede o Allah sever gibi sevdikleriniz? Allah'tan korkar gibi kendilerinden korktuğunuz varlıklar nerede? Nerede o sanki Allah gibi kendilerinden sistem dilendikleriniz? Siz bilirsiniz. Bize yasa belirleyin diyerek kendilerine kulluk ihrazında bulunduklarınız nerede? Kendilerinden rızık bekledikleriniz, medet umduklarınız, kendilerine yöneldikleriniz nerede? Haydi çağırın onları da size yardım etsinler. Haydi çağırın onları da sizi bu ölümden kurtarsınlar. Evet, soruyor Allah. Hani benim yerime hayatınıza ikame etmeye çalıştığınız hukuk tanrılarınız? Bunlar da bilirler hukuku. Bizim Allah'ınkine ihtiyacımız yoktur dedikleriniz nerede? Bunlar bize anında şifa ulaştırırlar. Bizim Allah'ın vereceği şifaya ihtiyacımız yoktur diye bana şirk koşmaya, benim yerime kendilerine gitmeye çalıştığınız şifa tanrılarınız hani nerede? Hani nerede ortaklarınız? Nerede şerikleriniz, şürekanız? Nerede o dünyada hatırını kazanmaya çalıştıklarınız? Nerede kendilerinde hakimiyet gördükleriniz? Nerede bana ortak koştuklarınız? Nerede aslında ortaklarınız değilken veya bana ortak olmaya layık değillerken inadına bana ortakmış gibi gördükleriniz? Hani nerede Rableriniz, Razzaklarınız? Nerede hadileriniz, şafileriniz? Nerede korktuklarınız, sığındıklarınız? Nerede dua edip imdadınıza çağırdıklarınız? Nerede dualarınıza ortak ettikleriniz? Benimle birlikte yeryüzünde etkili, yetkili zannettikleriniz? Nerede mabutlarınız, timsalleriniz, liderleriniz, önderleriniz? Hani nerede onlar? Çağırın da sizi kurtarsınlar. Çağırın da sizi benim elimden kurtarsın bu ortaklarınız. Hani ülke idaresini bunlar daha iyi bilirler diyerek bana şirk koşmaya çalıştığınız siyasal tanrılarınız diye Allah onlara seslendiği zaman bakın diyecekler ki قَالُوا ظَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِر۪ينَ Diyecekler ki ya Rabbi onlar bizden kayboldular. Onlar bizi sattılar. Onlar bizi terk ettiler diyecekler ve orada kendi nefislerine şahitlik edecekler. Kendi kafirliklerine şahitlik edip itiraf edecekler. Ya Rabbi, onlardan hiçbirisinin senin ortakların olduğuna dair bizden hiçbirimiz şahitlik yapmıyoruz diyecekler. Alçaklar anlayacaklar gerçeği de böyle diyecekler. Bugün deseler ya bunu, bugün anlasalar ya bu gerçeği, o gün bunu demelerinin kendilerine en küçük bir faydası olmayacak. Çünkü yarın zorunlu olarak diyecekler bunu. İnkar etme imkanlarının olmadığı bir zamanda ve ortamda diyecekler bunu. Çünkü zaten onlarla araları ayrılmıştır. Ölürken bir ayırıyor Allah onların aralarını. Yani ölürken bu tanrıların kendilerine hiçbir şey yapamadıklarını göstererek Allah aralarındaki bağları koparıyor. Sonra öbür tarafta dirildikleri zaman bir daha koparacak Allah onların aralarını. Yani artık onların Allah'a ortak koştukları kendilerinden uzaklaşıp kaybolacak. Onlar artık kendilerinin kaçacak bir yerlerinin olmadığını anlayacak ve o zaman diyecekler ki hayır ya Rabbi. Bunların sana ortak olduklarını bizden söyleyecek, buna şahitlik edecek hiç kimse yoktur diyecekler. قَالَتْ خُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ Hatta اِذَا اَدَّارَكُوا ف۪يهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَٓاءِ اَظَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضُعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّنْ ضَعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ Allah sizden önce geçmiş cin ve insan ümmetleriyle beraber girin ateşe der. Oraya her ümmet girdikçe kendi yandaşlarına lanet eder. Hepsi birbiri ardından cehenneme toplanınca sonrakiler öncekiler için Rabbimiz bizi saptıranlar işte bunlardır. Onlara ateş azabını kat kat ver derler. Allah hepsinin azabı kat kattır ama siz bilmezsiniz buyurur. Evet, Rabbimiz buyuracak ki onlara haydi bakalım girin cehenneme. Sizden önce insanlardan ve cinlerden sizin gibi düşünen, sizin gibi inanan, sizin gibi yaşayan, sizinle beraber aynı günahları işleyen, aynı zulümleri irtikab edenlerle beraber girin cehenneme denilecek onlara. Yani İnsanlığın yeryüzünde boy gösterdiği Hazreti Adem Aleyhisselam döneminden sizin geberdiğiniz güne kadar cinlerden ve insanlardan ateşi boylayanlarla beraber siz de ateşe yuvarlanın denecek ve Hazreti Adem'den bu yana cinlerden ve insanlardan tüm müşrikler tüm zalimler cehennemde bir arada toplanacaklar. Onlardan her bir ümmet, her bir grup oraya girdikçe, cehennemi boylayıp ateşle kucaklaştıkça, kendi kardeşini lanetleyecek, kendi arkadaşına lanet yağdıracak. Yani dünyada aynı kategoride olanlar, dünyada aynı safta bulunan, aynı günahları işleyen, aynı günah ve zulüm çukurlarına birlikte batan, aynı naneleri birlikte yiyen, aynı zulümleri birlikte gerçekleştiren günah arkadaşına lanetler yağdıracak. Evet, lanetleşecekler. Sen yaptın, Allah belanı versin. Sen teşvik ettin. Allah kahretsin, sen yönlendirdin. Allah kahretsin, keşke seni dinlemeseydim. Keşke seni hiç tanımamış olsaydım. Keşke seninle yollarım kesişmeseydi. Bütün bu yaptıklarımı bana sen yaptırdın. Senin hatırına bunları yaptım. Yok sen yaptın, sen ettin gibi orada birbirlerini lanetleyecekler, birbirlerini suçlayacaklar. Alçaklar bugün söyleseler ya bunu, bugün kınasalar ya birbirlerini, bugün terk etseler ya birbirlerini, bugün vazgeçseler ya bu yaptıklarından, geçmişler olsun. Artık orada birbirlerini lanetlemelerinin, yok sen yaptın, ben yaptım demelerinin ve pişmanlık ortaya koymalarının kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır. Hatta izettaraku fiha cemia. Ta ki hepsi orada toplanacaklar. Birbiri ardınca hepsi orada toplanınca, hepsi bir araya gelince. Arkadaşlar, ayetlerden anlıyoruz ki tüm nesiller toplanacak ve tüm nesillerin hesabı bir anda görülecektir. Çünkü bir şahsın veya bir neslin yaptıkları sadece kendi şahısları veya kendi dönemleriyle sınırlı değildir. Kişinin veya kişilerin yaptıkları onların ölümünden sonra da devam eder ve nesiller boyu iz bırakıp tesirleri devam eder. Bu yüzden onlar hakkında karar vermek için birbirlerine olan bu tesirleri ortaya dökülsün diye, birbirlerine şahitlik yapsınlar diye tüm nesiller bir araya toplanacaklardır. Evet, ayrı ayrı her nesil için, her kuşak için işledikleri günahlardan dolayı iki kat ceza vardır. Çünkü birinci ceza kendilerinin işlediklerinden ötürü, kendilerinin yaptıklarından ötürü, ikinci ceza da kendilerinden sonraki nesillerin kendilerini örnek alarak günah işlemiş olmalarından dolayıdır. Bundan dolayı selef olanlar, yani öncekiler kendi yaptıkları günahlarından dolayı sorumlu olacakları gibi, sonrakilere kötü örnek olmalarından dolayı da sorumlu olacaklardır. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatıyordu. Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı bu çığırın sevabı verileceği gibi, kıyamete kadar o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabı eksilmez. Yine Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye de açtığı o çığırın günahı, vizri vebali yükletildiği gibi o yoldan gidenlerin günahı da onlarınki eksilmeksizin ona yüklenecektir. Mesela birisi zinanın, zina evinin ilk baniliğini yapar, zina adına ilk çığırı açmışsa veya futbol sahalarının yollarını, sinemanın, içkinin, faizin, kumarın yollarını gösterirse, bu konuda ilk çığırı açarsa, bilelim ki kıyamete kadar o yoldan gidecek tüm zinacıların, tüm faizcilerin, tüm içkicilerin günahları onlarınki eksilmeksizin bu ilk çığır açan kişiye yüklenecektir. Faizin, içkinin tanıtımını yapanlar da aynen bunun gibidir. Ya da barı, pavyonu evin içine taşıma adına, video ve televizyon teminine yardımcı olanlar da onu seyredenlerin günahlarının bir mislini yükleneceklerdir. Hatta yeryüzünde ilk adam öldürme çığırını açtığı için Hazreti Adem'in oğlu Kabil kıyamete kadar adam öldürenlerin günahlarının bir mislini sırtına yüklenecektir. Evet, kötü çığır açanlar böyle. Ama kim de iyi bir çığır açmışsa, kıyamete kadar o yoldan giden insanların sevaplarının bir misli onun defterine yazılacaktır. İnsanların Müslümanlaşması adına, insanların İslam'a, Kur'an ve sünnete yönelmeleri adına kim bir çığır açarsa, kim bir adım atarsa, bilelim ki onlarda meydana gelen değişimlerin sevaplarının bir misli o kişinin defterine yazılacaktır. Evet, insanlar hangi yolda çığır açmışlarsa o çığırdan gidenlerin sevap ya da günahları onları ilgilendirmektedir. Demek ki insanların yaptıkları sadece kendisiyle sınırlı kalmamaktadır. Kafasında ve vücudunda taşıdığı virüsü kendisinden başka çocuklarına ve daha sonraki nesillere de aktarmaktadır. Dolayısıyla bu eyleme adalet gereği ceza ya da mükafatın takdiri de ancak gelecek nesillere intikali ve yaptığı tesirlerle hükme bağlanabilecektir. Mesela bir savaş başlatıp döneminde milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş bir adam düşünün. Veya Hiroşima'ya atom bombası atan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan adamı bir düşünün. Binlerce adam öldürmüş. Hatta bununla da sınırlı kalmayıp, arkasından asırlarca milyonların hayatını kötü yönde etkileyen miras bırakmış bir kişi düşünün. Bu dünyada böyle birisini kim cezalandırabilir? Bu adamın cezalandırılabilmesi için, bu adama verilecek cezanın takdir edilebilmesi için, elbette onun bu mirasından kıyamete kadar etkilenmiş tüm insanların toplanmaları gerekmektedir. İşte bu cehennemlikler cehennemde toplanınca, قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ اَظَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضُعْفًا مِنَ النَّارِ Sonrakiler öncekilere diyecekler ki, yani cehenneme önceden girip yerleşenlere, sonradan gelenler diyecekler ki, ya da mustazaflar müstekbirlere, ezilenler ezenlere, horlananlar horlayanlara diyecekler ki, veya tabi olanlar tabi olunanlara, yönetilenler yönetenlere diyecekler ki, ya da arkadan gidenler önderlerine diyecekler ki, ya Rabbi, işte bizi saptıranlar bunlardır. Bizi dosdoğru yoldan bunlar saptırdı. Bizi senin yolundan, senin kitabının yolundan, senin elçilerinin yolundan ve cennet yolundan saptırarak buraya kadar getirenler işte bunlardır. Bizim yazımızı değiştirenler bunlardır. Biz bunlar yüzünden kitabımızı tanıyamadık. Bizim kılık kıyafetimizi bunlar değiştirdiler. Biz bunlar sebebiyle senin istediğin gibi giyinemedik. Bizim hukukumuzla bunlar oynadılar. Biz senin hukukunla amel edemedik. Bizim eğitimimizi bunlar bozdular. Biz senin dinini öğrenemedik. Senin dinini, senin hayat programını bunlar ilga edip kendi yasalarını onun yerine ikame ettiler. Biz senin hayat tarzını yaşayamadık. Bizi saptıranlar bunlardır. Eğer bu adamlar olmasaydı biz senin istediğin gibi yaşayacak ve şimdi bu cehenneme gelmeyecektik. Binaenaleyh ya Rabbi bunlara azabın iki katını ver diyecekler. Arkadaşlar, Kur'an'ın pek çok yerinde bu adamların cennette karşılıklı atışmaları, lanetleşmeleri anlatılır. Yanlış mı söyledim? Cehennemde karşılıklı atışmaları, sövüşmeleri anlatılır. Kur'an literatüründe cehennemlikler tasnif edilirken bazen öncekiler, sonrakiler ifadesi kullanılır. Bazen de müstekbirler, mustazaflar ifadesi kullanılır. Bazen de işte burada olduğu gibi öncekiler, sonrakiler ifadesi kullanılır. Cehennemde aynı ortamda aynı azabı paylaşırlarken birbirleriyle diyalogları, birbirleriyle atışıp lanetleşmeleri ortaya konur. Ama işin garibi bunların her biri cehennemdedir ve aynı azabı paylaşmaktadır. Birinin şöyle, diğerinin böyle olması onları cehennemden kurtarmamaktadır. Birinin mustazaf, diğerinin müstekbir olması onları cehennemden kurtarmamaktadır. Her ikisi de cehennemdedir. Mesela bakın, bunların karşılıklı atışmalarından birini de Mü'min suresinde Rabbimiz şöyle anlatır. وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الظُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ ف۪يهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken mustazaflar, güçsüzler, müstekbirlere, büyüklük taslayanlara doğrusu dünyada biz size uymuştuk. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz derler. Müstekbirler de doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında hükmünü vermiştir derler. Evet, cehennemde ateşin içinde aynı azabı paylaşan insanların tartışmalarını, birbirlerini suçlamalarını anlatıyor burada Rabbimiz. Demek ki bu iki grup da cehennemdedir. Demek ki mustazafların, zayıfların zayıflığı onları kurtaramayacaktır. Davar sürüsü gibi idarecilerinin kanunlarına itaat etmek zorunda kalmış bu insanların, ne yapalım biz güçsüzdük, zayıftık, gücümüz kuvvetimiz yoktu, elimizden bir şey gelmiyordu demeleri onları asla kurtaramayacaktır. Çünkü Allah onlara akıl vermişti, Allah onlara irade vermişti, seçme hürriyeti vermişti Allah onlara. Bunlar hiçbir zaman böyle sürüler değildi. Berikiler onların iradelerini satın almak istedikleri zaman, boyunlarına ip takıp kendilerine kul köle yapmaya zorladıkları zaman hiçbir tepki göstermediler. Sanki bu işe dünden razıymış gibi boyunlarını teslim ettiler. Bakın mustazaflar, yani yönetilenler, İdare edilenler müstekbirlere, yani yöneticilere, idarecilere, yönlendirenlere diyorlar ki, ey müstekbirler, doğrusu biz dünyadayken size uymuştuk. Dünyada sizin emirlerinize boyun eğiyor, kanunlarınıza itaat ediyor, arzularınızı yerine getiriyor, bizi neye çağırdıysanız koyun gibi arkanızdan geliyorduk. Sürüler gibi size tabi oluyorduk. Sizler güçlüydünüz. Sizler kendinizi dünyada Rabler görüyordunuz. ilah olduğunuzu iddia ediyordunuz. Hadi bakalım gücünüzü gösterin. Rablığınızı, ilahlığınızı gösterin de şu azabın bir kısmını olsun bizden def edin. Ya da azabın bir kısmını olsun bizim yerimize yüklenebilir misiniz? Bizi bu cehennem azabından kurtarabilir misiniz diyecekler. Yine Kur'an'ın başka bir yerinde mustazafların şöyle diyecekleri anlatılır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذ۪ينِ اَظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلُهَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَل۪ينَ İnkar edenler, kafirler, ey bizim Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyecekler. Evet, o gün insanlar azabı boylayınca, cehenneme yuvarlanınca bakın şöyle diyeceklermiş. Ya Rabbi ne olur? Şu bizim hayatımızı bozanları, bizim senin kitabınla diyaloglarımızı kesenleri, senin ayetlerinle aramıza girerek ayetlerini yasaklayanları, bize bozuk düzen programlar yaparak ve işte din budur diyerek, işte hayat programı budur diyerek bizi senin kitabından alıkoyanları, senin kitabınla tanışmamıza engel olanları, kendi kanunlarını, kendi kitaplarını, kendi talimatlarını senin ayetlerinin önüne geçirerek bizi senin kitabına gitmekten alıkoyanları, bizim gündemlerimizi değiştirerek senin kitabına ulaşma imkanlarımızı öldürenleri, başka kitaplar, başka önderler ihdas ederek senin kitabını ve peygamberinin sünnetini kamufle etmeye çalışanları bize bir göster. Göster ki onları ayaklarımızın altına bir alalım. Göster ki onları bir ezelim. Göster ki onları bir ezelim. Onları aşağıların aşağısı yapalım. Ya da onları cehennemin en esfeline yuvarlayalım diyecekler. Evet, kendilerine Allah'ın ayetlerini anlatmayan, kendilerini Allah'ın kitabıyla tanıştırmayan babalarını, kocalarını, hocalarını, üstadlarını, liderlerini arayacak insanlar onları ayaklarının altına almak için. Kendilerine kötü çığırlar açan, kendilerine kötü miraslar bırakan ve böylece kendilerinin şirke düşüp cehenneme yuvarlanmalarına sebep olan öncülerini, önderlerini arayacak insanlar. Cehenneme yuvarlanmak üzere gittikleri kötü çığırı açıp onlara miras bırakanları arayacaklar. Öyleyse aman ha, din budur diye çocuklarımıza çok kötü bir miras bırakıp da bizden sonra çocuklarımız da din buymuş diye o hayatı yaşayıp da yarın bizi ayaklarının altına almak için arananlardan olmayalım. Çoluk çocuğumuza güzel bir din, güzel bir yol bırakmaya çalışalım. Evet, öncekilerden kendilerini saptıranları arayacaklar. Halbuki dünyadayken alçaklar bunlara ağam paşam diyorlardı. Anam, babam kurtar bizi diyorlardı. Her şeyimizi sana borçluyuz. Sen olmasaydın biz olmazdık. Liderim, şeyhim, efendim, şevketlim, biz senin dediğinden çıkmayız diyorlardı. Yani onlar ne kadar alçaksa, berikiler de o kadar alçaklık yapıyorlardı dünyada. Bakın, onların bu serzenişleri karşısında Rabbimiz da buyurur ki, قَالَ لِكُلِّنْ ضَعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ Hayır, hayır. Sizin her birerinize azabın iki katı vardır ama siz bilmiyorsunuz. Çünkü size göre onlar öndelerse, Siz de sizden öncekilere nazaran öndesiniz. Sizi onlar saptırdıysa, sizi sizden öncekilerin ihmali saptırdıysa, sizi sizden öncekilerin size verdiği bozuk eğitim, bozuk miras saptırdıysa, siz de sizden sonrakileri saptırdınız. Sizin onlardan farkınız ne? Bir sonrakilere göre siz de önde değil misiniz? Siz ne yaptınız sizden sonrakilere? Siz nasıl bir miras bıraktınız sizden sonrakilere? Arkadaşlar, şöyle kafalarımızı ellerimizin içine alıp bir düşünelim. Bu ayetler şu anda bize hitap ediyor. Eğer bizi bizden öncekiler saptırdıysa, biz de bizden sonrakileri saptırmıyor muyuz şimdi? Eğer bizi bizden öncekiler saptırdıysa, biz de bizden sonrakileri saptırmıyor muyuz şimdi? Allah için bir düşünelim. Yani eğer bizim sapıklığımız bizden öncekilerin bize bıraktıkları bozuk miras yüzündense, hep bundan şikayet ediyorsak, peki o zaman söyleyin, biz bizden sonrakilere ne bırakıyoruz? Nasıl bir miras bırakıyoruz çocuklarımıza? Bizler şu anda bizden sonra yaşayacak çocuklarımıza nasıl bir yol bırakıyoruz? Arkamıza bıraktığımız yol, çoluk çocuğumuza bıraktığımız usul, onlara gösterdiğimiz din, onlara örneklediğimiz kulluk, çevremize ulaştırdığımız teklifler acaba yarın karşımıza nasıl bir sonuç çıkaracak? Acaba bizim arkamızdan gelenler de ya Rabbi bizi bunlar saptırdı. Bize öyle bir yol, öyle bir din bıraktılar ki biz de onu gerçek yol, gerçek din zannettik. Bize öyle bir hayat anlayışı, öyle bir mal anlayışı, öyle bir kazanma harcama anlayışı, öyle bir gece hayatı, öyle bir gündüz hayatı örneklediler ki biz de onu gerçek bir hayat zannettik. Bizi başkası değil bunlar saptırdı ya Rabbi demeyecekler mi acaba? Çocuklarımızdan, torunlarımızdan bu şikayetlerle, bu lanetlerle karşılaşmayacak mıyız acaba? Bunu bir daha düşünelim. Arkadaşlar, bu ayetler ışığında Allah için kendimizi sorgulamak zorundayız. Bundan sonra 39. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Öncekiler sonrakilere, müstekbirler mustazaflara, yönetenler de yönetilenlere diyecekler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktu. Haydi kazandığınıza karşılık tadın azabı. Evet, onlar böyle deyince öncekiler, öndekiler, tabi olunanlar, müstekbirler, idareciler de ne diyorlar bakın. Ey zalimler, ey adam olmadıklar, ey sürüler, ey iradesizler, ey beyinsizler, ey akılları bizim cebimizde olanlar, boşuna bağırıp durmayın, boşuna lanetler yağdırıp durmayın. Zira sizin bizden bir farkınız yoktur. Yani şimdi size hidayet geldi de, sizler hidayet üzere bir hayat yaşamak istediniz de, sizi hidayetten biz mi kopardık? Siz Rabbinizin istediği bir hayatı yaşamak istediniz de sizi bundan biz mi engelledik? Hayır, hayır. Bilakis siz kendiniz sapıklardınız. Siz kendiniz mücrimlerdiniz. Siz dünyada sizi teşvik ettiğimiz şeylere karşı ihtirasınızdan, hırsınızdan dolayı hemen kolayca peşimize takıldınız. Kolayca bizim ağımıza tutuldunuz. Biz sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde, Sizler buna dünden razıydınız. Bizim karşımızda en küçük bir tepkide bulunmadınız. Sizi Rabbinizin hayat tarzından koparıp demokrasiye, laikliğe, milliyetçiliğe, ırkçılığa, dünyaya ve dünyalıklara çağırdığımız zaman mal bulmuş mağribi gibi hemen bizim davetimize uyuverdiniz. Karşımızda en küçük bir mücadele bile vermediniz. Çünkü sizler zaten Allah'a kulluktan bıkmış usanmıştınız. Hayatınızın her bir sahasında sadece Allah'ı dinlemekten, sadece Allah'ın dediklerini yapmaktan usanmıştınız da, hayatınızın bazı bölümlerini başka Rablere, başka ilahlara bırakarak, biraz rahat nefes almayı ümit ederek, bizlere tapınmaya yönelmiş kimselerdiniz. Çünkü hayatınızın her bir bölümünde Allah'ı atlatamayacağınızı, Allah'ı yönlendiremeyeceğinizi bildiğiniz için, biraz da bizim gibi atlatılabilecek, yönlendirilebilecek tanrılarımız olsun istediniz. Hayatınızın bazı bölümlerine bizlerin karışmamızı siz kendiniz istemiştiniz. Allah'tan bıkıp usanan sizler, kendinize öyle tanrılar istiyordunuz ki, sizden hiçbir ahlaki sorumluluk istemesinler. Sizden namaz, oruç, hac, tesettür, zekat istemesinler. Bıkıp usandığınız Allah'ın size haram kıldığı içkiyi, kumarı, faizi, tesettürü helal kılıverecek, yasallaştırıverecek tanrılar istediniz kendinize. Sizi rahatlatacak, size rahat bir nefes alma imkanı verecek tanrılar istediniz. Üstelik bu tanrıların ipleri de sizin kendi elinizde olduğu için, yani onları kendiniz seçtiğiniz için, siz ne isterseniz o konuda yasa yapacak, sizin arzularınıza tabi olup, istediğiniz gibi yönlendirebileceğiniz tanrılar istediniz kendinize. Siz istediniz, siz seçtiniz, biz de size hükmettik. Siz sattınız vicdanlarınızı, biz de satın aldık. Alan memnun, satan memnun. Siz istediniz, biz bulduk. Eğer sizler vicdanlarınızı satmak istemeseydiniz, biz onu zorla sizden alamazdık. Öyleyse bizi niye kınıyorsunuz da? Üstelik belki de bizi saptıran sizlersiniz. Çünkü sizler gönül rızasıyla bize itaat ettiğiniz için bizi büyük kabul edip bizim karşımızda boyun büktüğünüz için biz de kendimizi binane zannettik. Aslında bizi şımartanlar da sizlersiniz. Eğer sizler bize itaat edip bizi adam yerine koymasaydınız belki bizler de zulmedemeyecek, şımaramayacaktık. Yeryüzünün egemen tanrıları olarak, yeryüzünün büyük şeytanları olarak sizin dünyanızda, İslam dünyasında egemenliğimizi ilan edemeyecektik. Boşuna bağırıp çağırıp da kendinizi yormayın ey sürüler. Bağırsanız da çağırsanız da çare yok. Siz de biz de bu ateşin içindeyiz. Çare yok. Siz de biz de bu ateşe razı olmak zorundayız. Şüphesiz ki Allah kulları hakkında hükmünü vermiştir. Yani her birimizin müstahak olduğu kadar azabı aramızda paylaştırmıştır. Allah azabı paylaştırmış ve iş bitmiştir bu konuda. Eğer Rabbimizin takdir buyurduğu bu azabı sizden giderecek bir gücümüz olsaydı, sizden önce kendimizinkini kaldırırdık. Kendi azabımızı giderirdik. Şimdi size hükmeden, sizin hayatını bozan yeryüzü şeytanları olarak, Amerika olarak, Avrupa olarak, biz de siz de isyanlarımızın, kazandıklarımızın karşılığı olarak azabı tadalım diyecekler. Evet, Kur'an'ın pek çok yerinde işte bu konu uzun uzun anlatılır. Önderleri yüzünden, tabi oldukları yüzünden cehennemi boylayan insanların pişman oldukları, keşke onlara tabi olmasaydık, keşke onları dinlemeseydik de Allah'ı ve Resulünü dinleseydik, keşke onları büyük bilmeseydik, keşke onları efendi bilip onlara itaat etmeseydik de Rabbimizin istediği biçimde yaşasaydık diye hasret ve pişmanlıkla yanıp yakıldıkları anlatılır. Özellikle Kübera'ena ve Saadetena ifadeleri geçtiği için böyle dedim. Arkadaşlar, bunlardan Saadetena, siyasal büyükler, siyasi sahada büyük kabul edilenler, mesela hukuk konusunda büyük kabul edilenler, ekonomi konusunda uzman kabul edilenler ve kendilerinin yasalarına tabi olunanlar kastedilirken, Kübera'ena diye anlatılanlar da din büyükleridir. Yani insanlara yanlış din tanıtanlar, Allah dinini eğip bükenler ve insanlara din diye kendi anlayışlarını takdim edenler veya Allah dinini, Allah yasalarını kaldırıp din budur diye, hayat tarzı budur diye kendi anlayışlarını, kendi hayat tarzlarını insanlara kabul ettirmeye çalışanlar kastedilmektedir. Evet, ister siyasal önderler olsun, isterse dini önderler olsunlar, eğer insanlar araştırmadan, tahkik etmeden bunlara tabi olurlar ve efendim ne yapalım? İşte büyüklerimiz hayat diye, din diye bunları sundular, biz de kabul ettik. Bu konuda bizim herhangi bir suçumuz yoktur. Eğer bir suç varsa, bir suçlu varsa gerçek suçlu onlardır demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Din böyle basite indirgenemez ki. Başka şeye benzemez yahu, bu dindir. Efendim filan hoca dedi, ben de yaptım. Falan zat böyle buyurdu, ben de uyguladım demek yarın bizi kurtarmayacaktır. Dinimizi kendimiz öğrenmek zorundayız. Allah bize de akıl vermiştir. Allah'ın bize verdiği bu aklımızı birilerinin cebine sokmaya ve körü körüne onların peşine takılmaya hakkımız da yetkimiz de yoktur. Her birerimiz kendi dinimizi öğrenmeye çalışırken, eğer bir kısım yerleri anlayamamışsak, o zaman elbette bizden bir adım ileride o konuda bilgi sahibi insanların bilgilerine müracaat edebiliriz. Ama körü körüne birilerine bağlanıyor ya da din bilmeyenlere din soruyorsa kişi, o da yanlış bir din tarif ediyorsa, bu hiçbir zaman tabi olanlar için mazeret sebebi olmayacaktır. Bundan sonra 40. ayetinde de bakın Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara, müstekbir davrananlara göğün kapıları açılmaz. Semanın kapıları açılmaz. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete de giremezler. İşte suçluları böyle cezalandırırız. Evet, az evvelki ayette Rabbimizin anlattığı müstekbirlerin iki tavrı anlatılıyor burada. Birincisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, ikincisi de ayetlere karşı kibirlenmek, ayetlere karşı müstekbir davranmak, ihtiyatsız davranmak, kendilerini Allah'ın ayetlerinden müstağni görmek. Bu müstekbirler Allah'ın ayetlerini yalan sayıyorlar. Allah'ın ayetlerini yok farz ediyorlar. Allah'ın ayetlerine karşı aldırış etmiyorlar. Allah'ın ayetlerini uygulamaya yanaşmıyorlar da başkalarının ayetlerini uygulamaya çalışıyorlar. Hayatı düzenlemek üzere Allah'ın gönderdiği ayetlerini görmezden geliyorlar da hayatlarını başka şeylerle düzenlemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, işte Allah'ın ayetlerini yalanlamanın manası budur. Yani bir insanın Allah'ın ayetlerine rağmen kendisine düzen kurmaya çalışması, Allah'ın ayetlerinin varlığına rağmen farklı bir hayat yaşamaya çalışması, Allah'ın ayetlerini yalanlaması anlamına gelmektedir. Veya Allah'ın ayetlerini bildiği halde, onları okuduğu halde, onlara inandığını iddia ettiği halde, eğer bir adam inandığı bu ayetleri hayatında uygulamıyor ve hayatını başka ayetlerle, başkalarının yasalarıyla, başkalarının ilkeleri ve kanunlarıyla düzenlemeye çalışıyorsa, bu adam Allah'ın ayetlerini yalan sayıyor, Allah'ın ayetlerini yalanlıyor demektir. Sanki Allah'ın ayetleri hayatı düzenlemeye yetmiyormuş gibi, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenenler, ayetlerle ilgilenmeyerek kendi heva ve heveslerine göre hayat sürenler için bakın Rabbimiz buyurur ki la tufattahu lehum ebvabus sema'i ve la yedhuluna el cennete hatta yelicel cemelu fi semmil hiyat ve kezalike nezzil mucrimin. Böyleleri için rahmet kapıları açılmayacak. Rahman'ın kullarıyla irtibat kapıları açılmayacaktır. Ve bu adamlar deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar yahut da halat iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Hani Türkçe'de balık kavağa çıkıncaya kadar bu iş olmayacak diye bir söz vardır. İşte balık kavağa çıkamayacağına göre, deve iğne deliğinden geçemeyeceğine göre bu adamlar da asla cennete giremeyecekler. Cennetin kokusunu bile alamayacaklar demektir bunun manası. Evet, bu adamlar için semanın kapıları açılmayacak. Ya melekler bu adamların ruhlarını semaya doğru götürürlerken semanın kapıları açılıp bunlara hüsnü kabul gösterilmeyecektir. Müminlerin ruhları için açılan semanın kapıları bunlar için kapalı kalacak ve melekler bunları geri döndüreceklerdir. Ya da bu adamlara Rabbimizin rahmet kapıları açılmayacaktır. Neden? Çünkü bunlar dünyadayken kendilerine açılan rahmet kapılarıyla ilgilenmemişlerdi. Allah bunlara kitapları vasıtasıyla rahmet kapıları açmıştı ama bunlar Allah'ın bu rahmet kapılarıyla ilgilenmediler. Allah'ın kitaplarına değer vermediler. Allah'ın kitaplarıyla hayatlarını düzenlemeye çalışmadılar. Arkadaşlar, kitap imamdır. Kitap rehberdir. Kitap kendisine uyanları, kendisini takip edenleri hedefe götürecek bir imam ve rehberdir. Kitap en büyük rahmettir. Allah kullarına gönderdiği kitapları vasıtasıyla yeryüzünde onlara en büyük rahmet kapılarını açmıştır. Kitapları sayesinde hem dünyada hem de ahirette kullarına en büyük rahmet kapılarını açmıştır. Dün Allah'ın kullarına gönderdiği bir kitap ve o kitap sayesinde açtığı bir rahmet kapısı ile çölde ona iman eden Allah'ın kulları onun rehberliğinde saadete ulaşmışlardır. Kölelikten yeryüzünün efendiliğine ulaşmışlardır. Ama kimileri de Allah'ın kendileri için açtığı rahmet kapılarıyla ilgilenmemişler, bu rahmetten istifade etmeyi istememişlerdir. O zaman şu soruyu soralım kendimize. Acaba şu anda bizler Allah'ın ayetlerine karşı müstekbir mi davranıyoruz? Ya da Allah'ın sevdiği şeylere müstekbir mi davranıyoruz? Mesela sarığa karşı müstekbir mi davranıyoruz? Sakala karşı müstekbir mi davranıyoruz? Bir hamal karşısında, bir işçi karşısında tavrımız nasıldır? Statülerinden ötürü insanlara karşı müstekbir mi davranıyoruz? Filan toplantıda, filan yerde, falanların arasında bu kıyafet giyilmez diyerek Allah'ın istediklerinden, Allah'ın razı olduklarından utanmamız var mı, yok mu? Allah'ın emirlerine karşı bazı yerlerde müstekbir mi davranıyoruz? Falanların yanında ayetten bahsedilmez. Orada bu konular gitmez diyerek Allah'ın ayetlerine karşı bazı ortamlarda müstekbir mi davranıyoruz? Burada namaz kılınmaz diyerek bazı konumlarda namaza karşı müstekbir mi davranıyoruz? Allah için bunu bir daha düşünelim. Eğer öyleysek bundan sonraki ayetinde Rabbimiz müstekbirlere nasıl bir ceza hazırladığını anlatacak. Ama vaktimiz doldu. Burada kalalım ve onu gelecek haftaya bırakalım inşallah. Gelecek hafta kaldığımız yerden surenin geri kalan ayetlerini tanımak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.